دا شیطان امتحانن د ازمائش د وجه نه کوم او تاسو باندې مسلط دی او دا داسې یو دشمن دی چې ګوره په نظر ښکاري نه خصوصا کې الله او الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي نظم ایمان یو صدام دی چې موږ تختاری نه خو شیطان منو ځکه الله او الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي او د جناتو د پیریانو وجود تسلیمولم د ایمان خبره ده ځکه د قران په څومره آیاتونو کې د شیاطین او د جناتو د وجود ذکر راغلی دا شیطان په سترګو مخکاری نه دنه په مینت او جرګم سو خلاصیږي نه یو ظاهری دشمن وی اغلا کلا پا منت لاشی کلا پا جرگت لاشی کلا ولی او وطن پریزی بلده لکی او تختی سرے دی بے غمش خو پا دغ اسباب و بانی دا شیطان مسو خلاسی دے نشی نا پا منت دے نا پا جرگت دے نا پا یو وطن پری قدو دے اگر اکدا ظاهری دشمن نا پا اسم خلاس نشی او تی او جن او صبر دیو کو نو الله جنت بغیر کوي لاوش ان الله مع الصابرین خودنا په صبر نخلاصه زکه دی شیطان کو سو کو او جن نو زه سره او زمونږه کامل او مکمل دین دی د دې دشمن نه د بچاو سزري د دوه جمعو کې مخکې تیر شول زمونږ د عالمانو قبرونه د اله العالمین د نور او د رحمت او مغفرت نه ډک هغوی د دې امت د اصلاح دپاره قلم روچت کړی چې د شیطان نه د بچاو اوله ذریعه د اخلاص د اخلاص والا عنوان د شیطان په خپل هتیار ورزولې شیطان ګور قسم خړلې او لاغوینهم اجمعین الا عبادت منهم المخلصین کله چې الله را شړل نو انته قسم وکړ چې زماره استاپ ذات یادی قسم می زبدا بنی آدم ټول بیلار کوم ټول بګمرا کوم وګوره شیطان تبروي الا عبادك منهم المخلصين الله استا په خالص بندگانو د گمراه کولو وسمن چلی امه ستمو کې ماشاءالله د اخلاص تفصیل وشو دې سبب دې د شیطان نه د بچېدو چې څوک د الله په بندگانو کې الله شامل کوسه او څو کوئی جدي بندې خو چې الله او یو د افرانو صفات او د زما بندې دې شیطان بس خلاص شیطان چې کله الٰه العالمین را شړلو او دې پلا نکولو نو شیطان دغه وخت قسم خورو چې لا اله الا نمینا ساده بندگان به گمراه کوم سوره بنی اسرائیل کې راځي الٰه العالمین یو وعدو کا او شیطان ته ویزا ته چې کوشش او مهنت کې نو او کا خو شیطان یاد لرا چې زما بندگان نو ستاسو په وسو طاقت نشني ګور شیطان چې کله الله د خپل در نه راشړلو سوره بنی اسرائیل کې وایي د دوشه تمات نا قال ارئتك هذا الذي كرمت عليا لئن اخرتني الى يوم القيامه لئن اخرتني الى يوم القيامه لا احتنكن ذريته الا قليلا. شیطان ویلو خبر را کما تا آیا دا دیا غکس آدم علیہ السلام یادی چتا عزت من کو دیکھ مابانی کشرز دی رستکم د قیامت دور زفوری نقسم دے زب بیخن دیوکم او زبد قابو دلان میرا ولم اولاد دد. او د احتناق معناګانی مخ کی جمعه کې وشو. احتناق په دوه معناګانو ده. یو حن خدابه دې توري چې اس او خجر او هر ته په خلک واج واشي. نو مالک چې کله اصل په خلک واج واشي نو دې د قابو دلان میرا کز غلیه کپکلا رکیه کود رئیه. نو دا احسن کرن ذریته مانا دا دا خلق بور جواب بواشو چی زوام داوکا نو آبا کئی چی زوام دا مکا و نو آبا کئی. یا احتناق دیتا و یا رب وی احتناق الجراد الزرا وی ملخان فصل تباکو پخواب ملخان رکو لا احتمی کرن ذریته بیختن بیبو کم ددد اولاد یاد قابو دلان دی براولن دد اولاد. اگر ایسی نداسی اللہ ازمین حفاظت بیبادی دی قابو دلان دی روستے نوچی وادتی ورطوئی گرے داسی داسی بکے مخین شیطان ورط پروگرام خائن چو گره واده خوکه لور و ده دزوی و عده ده خو پروگرام بزما و علمه ده. اگر شیطان ور تویلی چه بور گره شکل و صورت ده ده خو من بزما سر با آغشان جوڑه چه سنگ ماویلی گری سر با آغشان معامله که چه سنگ ماویلی سرگی و غبنا و قوتنا بدا سه استماله چه سنگ ماویلی دی. دې توري د قابو د لاند دراوستل الله دې موږ د قابو نه بار شیطان ویلو کز دې رستو کم د قیامت د ورځې پوره نخا مخا زبد قابو د لاند دراول مولا د دې الا قليلا مگر لغنتي درسو آیات کی ورطا اللہ وی دچ صدی خوخ یا کوا طول قوت ننی سیمال کچی کمی گوری پسکیو نکی خو اے شیطان واورا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان بیشت از ما بندگان نشت دیتا لرف دیس زور چه زمان بنده ای کلا ورد تولا اللہ ورد کلا اما تاسو توی خبر با غیر نساتی اسی خورسو کوئی چیزی بنده واللہ وی زمان بندگان چیزی ثابت زور و وسن چلیدی وکفا بی ربک وکیلا او کافی دے سارب دزید پار محافظ. اللہ وی زمین حفاظت کو دچار حفاظت زمواری چی مالک و خالق والی نو شیطان سے نشی کو لے مخصی جممو ویلی چی پدی خبر و لب تفسیر کو چی دا بندگان دا اللہ سوگنی او پکمو صفات و بسرے دا اللہ بندگانو کی داخلی چی اللہ وی دا زما بندگان دی. نوخت جمعه ویلو دا عبادت لفظ دا د جوامع الکلم لري وختانه د دې معنا کوي په پوزه کې سمندر و الله حبيب وي اوتی تو جوامع الکلم ما ته الاله العالمین جوامع الکلم را کړی قران د جوامع الکلم نوی او د الله د حبیب خبرې د جوامع الکلم نوی خبره مختصره دا خو په کوزه کې سمندر بن کړي دا د عباد لفظ د عبادت نه وته سو کم چې د الله عبادت او بندگی کوي او دبل چا عبادت او بندگی نه کوي دای څو ای دا مې بندگان دي موږ مخکې جمعه ویلو دا لږ مختصر واورای د عبادت موږ ویلو سلور اقسام دي یو ته بدنی وي وردا موږ عبادت بدنی پکې بدن کړی کی کنا کله از دې سره مالک نه ولا نو کله ول د رکوع پس شکل کې دې سر چیت کړي نو کله صاف دې بدن کې د تندی او د مخ نه به تر اندام نشا خپل مالک او خالق له دې تندې په خارو کې خیر دې مستم عبادت بدلی اور دې سره غره دام دا چې الله تعالی په ملا سړلی आवाज دې سره ولاړې او تا نه بغیر په دې دنیا کې داسې سوک نشته چې زړه ور لدا سي आज دې سره ودرې ګم هغه نبی وی ولي وی بڑے وی جن دې انسانان وی کری آدمی ملائک وی الله پر کو کې مثال سر چټ کو خوبل سوک داسې نشتا چې د رکو غون تی دې ورته زرا دښم الله په سجدي کې مې سر یې خدا سے سوک نشتا چې دا تندې دې ورته تا نه بغیر کته شي دارنګ روجا عبادت بدلی ہے پیشمنی نه تر ماقام پوری دا الله حکم دې دا الله د پار دې روجا نیولې دا حجم عبادت بدنین دے او مالین دے مالم پکی لگی بدنم پکی کری دا تواف دا اللہ دا کور ندیت عبادت بدنی وئی اب یا پدغم مسکر و قودا سجدد دیت عبادت بدنی وئی دویم کسن دے عبادت مالی لکا زبح کے قربانی کے دا اللہ قدر نظر منی غطات ورکه خیراتون ورکه نگورت دا سمر مالی عبادتون چیدی یو مالک لے ورکه خودیس را گردہ خبرندہ چلاتا پرون میں نظر ورکو بل شوق دا نظر ورکو لکاول و مستحق نشتا ساپنون زکاة ورکو خوبل سوک دې قابل نشه چې دا غدنو نمز سخیر خیرات و زکاة ورکم درین قسم عبادتی قلبی دے دزڑو اے فضل کی خشوع خضوع عاجزی محبت توکل دا اللہ نہ مدد غفتل یر او مید او تعظیم دے تا دزر عبادتی نو ایدہ چا پوری دی یو الله نا یو الله نا با امید ساتي اول شانه وسو به دي له سات ابراهيم عليه السلام بارك مفسرين ذکر کړی چې بس پټاله ټول اور ته ورځي بس دا انتظار دي چې بټال له جوړ ور کوي ځکه اور دمر نو چې د غرزول سره ترتیب دی سره یو لو نور بل کړو او د دې مطلب دې څنګه ور ورځي نو یو لو تعالی د منجنیق جوړ چې دې رب جو تا ور کو نو جداده سلار شي نو ور پسې باغ پوری پس طریقه وشنو نو لکه څنګه په منجنیق باندې غوندو نه دا چې د اور منتبه ور ورځو ور سره نازک حال دې جبریل علیہ السلام ورطرا غیوی کده سمدت ضرورت دیو اما ایلے کفلا تعالی خودیس ضرورت دیشتا اللہ دا باران ملائک رونی گن زکب دے باران ملائک مکرر دیوی تاصل دن ضرورت نشتا اللہ دا ہوا ملائک رونی گن ابراهيم عليه السلام وینا حسبي الله ونعم الوكيل ما تیو اللہ بس دے او دادر خیست محافظ او زموار دے مدد غواری خوبکی اس قسم واسطن غواری نو رب کریم ما غشان معاملہ کئی سنگد بندچی پی گمانوی اے پدی اور باران ورول شکنے او سات کی بے مڑکنے پدی اوری سیلی راوستے شوا وی الٰہ العالمین باران رولی گلونی ملائک رولی گل پخفل وی قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم مونگا اللہ وی پخفل و فرمائل چه او اے غور یخشا او گردہ کی یخنشی اسنا زما خلیل تد یخنی دو جن تکلیف ملاو نشی سلامتیا والدور شاہ و حضرت ابراہیم علیہ السلام ندرین قسم عبادت دزل دے او سلورم عبادت قولی دے دجد عبادت قسم خوڑل اللہ رحمدت قول دعا غفتل پناہی غفتل دا جملہ عبادات چیو اللہ لکے او بل چالے لکے نو دیتا عبادت خالص ہوئی او تر اللہ بنتا جوش ہوئی اللہ علیہ کسی کو کہتا سو جملہ عبادت چالو کو اگر ایمان او توحید ویم دیتا یو اللہ تا عبادت کول او شرک وی دیتا ما سوار اللہ نا اونا دا گتنان وردیش کگمئی دے دیت عبادت و بندگی دیت شرک اکبر ہوئی خدا اللہ دا بندگانو گر سنور صفات دی فدیبانی بیواز اکتفانی ناغا اللہ رب العزت دا سورہ فرقان فاخر کسی رلی نقو حمد اگر وعظ و نسیت دا زان سرا و داوریدن کو سرا سبق یادون او بیا دربار خداوندی کی جو لئی غرور دی چی اللہ دا خصاد بندگان و صفات تی اپا ممکن مراوہ دی نمخ کی جمعہ ماوی دیو چی اللہ دا بندگان و صفات بوائی قرآن قرآن کل دا صفات مختصر غنتی ذکر کی مخ کی جمعہ دا غیر ذکر شیعو ہم آئی چالا بیادی مونگ دی سورہ زمر آیات ویلیو قرآن کل او خبر اجمالی کی نو بل دے کرا چی اس پوری او پرائے دے نو مخی جمعہ کے مختصر ویلیو پسورہ زمر کے وی فبشر عباد الذین یسمعون القول فیتبعون احسنا اولائک الذین ہداہم اللہ و اولائک هم اولو الالباب و ای حبیب پدی مبارک خلدی غماس بندگان لزیر ورکا خبر والا خطوی گئی کنا و ای نامون و تقسیمی اخلان وزیر و منبر برادی مدارس کی اندازی یہ رفلانے مشر عالم شیخ الحدیث سے بپتو لباو سکے انامون و تقسیمی دل پہ و انام تقسیمی خود چاپ و مبارک لا سوخلا سید البشر جناب نبی کریم علیہ السلام انام ورکول والا سوک دے اللہ او تقسیم ان کے سوک دے وی فبشر عباد زما حبیب پدی مبارک جبا او پدی مبارک خلیبان زما دی بندگان تزیر ورکا اللہ تور تخل بندگان ویدا بندگان دی سوگری وی اللہین یستمعون القول زما بندگان آغدی چی زما کتاب تے غدنی ولی دیوی جدا زمان درب کلام دے زمان درب کتاب دے اما خی جمعه که مومو یو یسمعون دی یو یستمعون دی یسمعون دی توی چکور که ناس دی توجر که ناس دی چرت پلار روانی او در قرآن آواز دی ترغبتو دلتا یسمعون نوی یسمعون دی توی چنو کرائی لبلگ چوٹی ورکی دکان ببن کی روٹھائی با پریزی راشی و جماعت کے بد عالمان روان قرآن وڑی دی تیس یستمعود ہوئی کار دی پریخو چوٹی دیکھو دکان بن سو او قرآن دی راواغستو چدا زمان رب کلام دیوز دیتا محتاجم وی زیر ورک زمان بندگانو تا بندگان می اغدی چی قرآن تی غبنی ولی دی او چې قران واورید نو بیا د دې د حیثو طریقو په شروانی وای دا قران له چې غوږنی ولې او بیا په عمل کوي اولائک الذین هداهم الله دا خلق چې الله ورته هدایت کړي و اولائک هم اولو الالباب که دنیا کې عقل والا ګورې نو دغه حالت دی سمه وي بچي سمه وي ټول او وای ما نه شپ دا په بوتو سره لوبي کاوه چې ټکی ټکی واو نه کوي دا د شیطان د دشمني ذکر له کله نه غوړ دته راځي نو ګنټه تک شي څوک جولای کی په پندو نه شي څوک ورو سره خبر مګې په خبره ده دا شي دشمن دی وای چې ستاله وختي راځي زوا اوس په بس یو زده دي د جمعې تقریر چې شروع شوه دې ګوت سره لوبیکې دا دشمن د کلموس کې د پسپسی کې نګور دا اجمالی خبره ده الله بندگان سوق دي چې کتاب الله توغ نه سي د عالمانو نه زده کوي دا موږ یو خبره یاد ولرئ زموږ د آبادی د دنیوي تعلیم یا څولې دران وای موږ د قران د ترجمه مطالعه کړو تاسو له عام دوستاز نه بغیر څه مطالعه د ډاکټرې د کتاب ته یا ډاکټر کې هغه ډاکټر څه زړه سره پورې خان دی کنه خان دی لکه یو سره د چرتا د مستند او استادانو سره ناز دی و ډاکټر شو دا ول څنګه باید ډاکټر شتا غو دکان کوی ما کتابونه کړل د پوره خلک خاص ته نه خاص یا یو سره دې د قابل ترین او اشخاص او ماهرین فن سره انجینری د زده کړې په صورت د پاتې بورډونو کې جفلانه انجینر شه دا څنګه انجینر شه وای کتابونه به کتل ته پوره خاص ته نه خاص ده دا چې هغه خلک کم ناپوه دي یا غد استاد نه بغیر دی او عالم دین نه بغیر و عزت قران شریف د تفسیرونو مطالعه کو قران بس د کول خود شانا هغه عالمان چې تاسو ته تدری جبای د ایسه تقوا اېدا عالم چې سو کاله سو ګور د باطن معاملې د ټول د چا سره او ظاهرت چې ګور چې نه سپاسته څنګه اخلاق دې څنګه دی معاملات څنګه دي دا دې چې سوي په دې خبره عمل شاو کې نشتا د داسې الله والو په صحبت کې به قران تکه هدي په لګوره د دین هر یو عمل کې شری او سو وخت وی نو دا په کار نه راځي ایتا سلوه تو یو شری یو کال خد پابندی منزون او کل ورسن تاجد او نوافل مکل او کال پس خبر پریخ وا دا کامیابی نسن کده دا کامیابی یو زری لفت کال قرآن تکیل آسو خوبے پریخ مسئلہ حلکی دینا دا کتاب راغستل خو ترخیر و سلبو پوری راغستل دیو جلد دین پا هر کار کے دوام دے جناب نبی کریم علیہ السلام جب کم عمل شورو کو نبیان دے اغب پریخونا بیا دے اغامل پریخونا بچی اوزل بے شروع کو کرا دادا اگوی شان چی بے اغامل پریخ ہے نرے نگور قرآن بانی با قرآن والاو تا اللہ خفل بندگان وی خدا نسی اومیا چی راوا غصو یو کال راوا غصو بے پریخونا دا سے بے راخلی چی بیا با تر مرگا غفری جنہ دے تو انشاءاللہ تیار یہ جوڑ کرا وردے دخل بندگان و اجمالا یو خبر ہوگا امو تا سلی وی چې الله او زما سره بندگان دا وسو کی وای په دا قران چې د خپل عالمانو د پیغمبر د وارثانو مخ کې ورولې او دې وای چې بس دا بتر اخر او سلغو پورې زوا او دې شان دې په نوره 24 گنتی دی پښوا ورس دا دیار دا درمی گنٹی دنیا لور گئے خو یو گنٹا دا خلو عالمانو سرکی دے یو کدام ورکا ہوئی جا مرین دا نقصان خبر دا چوبیس گنٹی دی پدی کی دا تیس گنٹی ستاد دی فانی و نمگری دنیا دا پارش دا دی فانی و نمگری دنیا دا پارش او یو گنٹا راشا دی اللہ والا بندگان و دخت انبیاء و وارثان و سرکینا او کتاب اللہ و دین دوین ازدکا دا خو اجمالی خبر و دیدی کلائی سے تفصیل کرے ناظر تا مختصر وام اللہ دی مالم توفیق راکی او ترسل دی اخیر رکو دی سور فرقان کی اللہ دخل بندگان و سنخ خوبی اگر شوروی د دین کړي وا عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا وای بندگان د رحمان هغه کسان چې رحمان ورته خپل بندگان وای او دای مخل شیطان تیار ورغولې يمشون على الارض هونا دای ګرځي پزما کا پاج زئی سرا ګرځې دو نه بڑا ژوند دی روغتی ژوند تیرې خدا جزئی ور ابتدای رسنو کا د الله د بند ژوند په دنیا کې د غرور د تکبر ظالمانه ژوند دی چې انسانان سکے چې حیوانات هم تتن دی دین ابتدا وکا دا اللہ بندہ سوکنے کی جوان دی دا آجل دی دی دا زنا چی دا غد دا غنہ گاون دی تنگ دی مسلمان تی تنگ دی کافر تی تنگ دی خضر تی تنگ دی دا بچی تی تنگ دی خپل تی تنگ دی پردی تی تنگ دی دا اللہ بندہ گانو کی دی دا اولنیش خد دی دین ابتدا وکا اللہ دی مو تا سکیم دا صفات راولی چې دا عاجز دی ژوند دی ورکو چاته هیڅ قسم ضرر او تکلیف نه رسو حدیث پاک کراغلی دی جنازت لن دا اللہ حبیب دو جملے ہوئے وردی عباد الرحمن اول صفت لے اشارہ دا اللہ حبیب مستریح او مستراح منہ دا صحابو مستریح مانا دا بس آرام اومنو او مستراح منہ مانا دا ایلت خلق تاراں صحاب ورته قربان نسی یو چلی خپل راجزې ژوند تیر کړي نو دې د کړاو او د ستړو د شوګیرو او د تکلیفونو نر آرام دې تلاو او یو سړي ظالمانه ژوند دې خپل پردي انسانان تر دې حیوانات تر دې تنګ دې نو چې د سترګې پټي کې لغه ته خلق سوا وستا دې ته خبره ده لغه ته خلق سوا حیوانات تے خلاص شور خپل پردی تے خلاص شور نگو رہے بازی سڑی دا مرک سر ایلہ تے خلق تشی ایو تو ایلہ ساوالی جلے خارو کے لاو زکت دچا مال تے مال نوی دچا عزت تے عزت نوی ہر قسم مخلوق دزن زمان عزت مندو تکو مدہ اللہ دا بندگان ورنے سی فست دے جوان عاجزی سرتے ہو جوان عاجزه ای سرده رو ورده حالاتو دی ما شانو دا لگه مشرانی که دیشی دی روز تو کل نگه پتم نلگه پخان مشرانو ودا سی کل یعنی دمره دایی دا پردی حق خیال زمون دا یاداش مطا او داشه حتم شد دا غیغه نمون دا موجودن و جوانان نپیجره نو غیان چی بی بودلل ناغی تا بی پخنه که پال کره بی ورطواشو خریق به بوتلین او ته به سوق کور نه ویل خپلوا ته نه چا چې نه ما خیالي او ته گاوان دي تکلیف نه دا مو یاد کیږي از مني او زمون دا موجوده نو جوان پال کورې کیږي دی نه دي راست ته وای دا خلک د خاور او د لان دي شغه سره دا غم بو چې خدا غوان بوزم او ته ناز چا فصل نو شکای او نو خوري او زم اخرت خراب نشي نن مو خوري خوري له پال پرې دي جن او غوند وسو شته دې خبره ده ا دا عبرت او خبره دا یو سړی وی راډاو کو دا غپس زناور ورسره غو جماعت کرا دا ناور پس رامن دا کیا غپس لی وی دې پوری دې د جماعت کرا ده زه دې راشه کړه چې پوری دې پیګه خبره وای وی دا زناور سکتا دا کو چې پوری دې مسجد ته را دا کو غنې زه دې ولا رامن دا کړه یو دا الله د بندگان او ولنې صفات دې چاله تکلیف نه راشو ورته وګورې باز خلک چې مړ شي نه اله فقط کروتي او خلک که سرګن نه وي نو خپل من څو یې نه چاله تکلیف نه راشو د دې سوي و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض حولا دا عاجزې سره ژوند دې اچاته اس قسمه تکلیف نه راشو تر دې چې حیوانات هم تکلیف نه راشو ماجومان نن دا صحیح کول نه نه صحیح پردو ته نه راځي دا غره دا الله د بندگان او ولنې صفات دې چا ته ضرر نه رسو نه پلاس نه پجوا نه پسترو نه پټول بدلواره دا په ویلو کې آسان دي خو کله عمل کې آسان دي کی لګران دي هیڅ چاته اس قسمه تکلیف نه رسو چې اس قسمه تکلیف زمای عزت مندو زناور دې دې ایتم تکلیف نه راځي ځکه دا زناور خود ته سري اوس خو یې ګوره جب کار نه کوي او پرز د قیامت ورځې دې جب کار کوي تب وګوري چې شکایتونه به الله تعالی په واسطه کوي دا یو مثال دی چې حشر د حیواناتو کوم کې دې غیان مالک کړي دې دې خودتا ویلې دې شي عزت کې دلته ویلې دې شي چې زاسې ماوږه دلته ویلې دې چې ما خو دومره وس نشته راته چې روانه څومره بوج ایښه خو پرز د قیامت بد الله دربار کې وایي باقاعده د حیواناتو حشر وکي او څو چې الله په خبرو کوي کړو نو دلته ورته شکایت کړي اوس په دې په د انسانانو د فریاد نه نشته د حیوانات په چا ته ځي خو یې اوس په چاله شکایت د نبی کریم علیه السلام په زمانه کې چون کې رحمت للعالمین موجود نو کې انسانانو په شکایت کولو د حیوانات او حدیث پاک کې راغلي نبی علیہ السلام رواه او صحابه او صدری یو خدلی ولی په شان په منډه منډه روان دي صحابه کرام په خاطر شو جل الله حبیب د تکلیف نه رسېږي هغه او هغه سره د الله د حبیب په قدمونو کې کیږي خدا الله حبیب د حیوانات په خبرو الله کوئی کړه ک سلیمان علیه السلام کوئی د حیوانات په حالات نو سید المرسلین او د پیغمبرانو امام څنګه د کړو ودو کوي د دې مالک نو وای نو مالک نو ورته وی او خر اغله او ستا په سر شکایت ده ګورته په دبانې کارونه کوي د دې د خوراک او ستا تنظیم نه کوي ندانم چې کور کې له حیوانات دي دا وګوره سبا دربار خداوندی کې د دې راجبې وقار کوي د دې راجبې وقار کوي د شکایت کوي نو خل ژوند د الله د بندګانو دا ده چې اچا ته د رسول کی ضرر نه رس هیڅ چا تکلیف نه رس او پر رسول دې نو مونږ کمزور یو د مرګ نه مخکې مخکې د معافی کی ترتیب وکړي جما وردا تکلیف رسوله نام رسوله نام رسوله راشه ایمان انتقام والے مان جرم والا تربی چې دبر تکلیف بچانل رسه یو سړي له بنا زاره ملامت کې وینا شرمه وینا ذکر مسلمان تاریخ دار چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده د مسلمان تاریخ نبی رسول اسلام دا کړه چې د دې د جبې او د لاس او د ضرر نه بنور شو دا به امر امان وي الله دې موږ او تاسو ته دا توفیق راکړي چې موږ چاته تکلیف نه ورسو او دا د ایمان سره د الله د بندگانو د عزت چې الله واچي الله حبیب کله دا شي چې بای صحابه وایي چې سوار نشه نو یو کوم بکره و دشر الله حبیب بنو راغله نو پکاله کاله بنا دا خوب نه استریو تکلیف شه کنه باز دې نه په ټول شپه ګرځي نو دولت بجیران یو ز بیبی دی ودا ورا پاتې ایمان سره وای الله کور کې نه دې دا تکلیف یو سبب ته کنه رجتا نا وخت کو نو یو خدای دا نا وخت ګرځیدل خنو اوس سرانی نو خیر دې ساتمار کړه نو ګرځي کی ځان له تو د کډوډای کړه په دې په خبره باندې ځان تاسو وکړه ځان تر وټی تو دکا تکلیف څه ده چې بل د خوبونه وغواړي تلاوت کې مشکل نو زموږ دی باندې نا پوره طریقې هیڅ او تلاوت نه د شکرو لرو مې دا بندگان د الله خوب کې نو څه تلاوت کې ور فرادي عمل نه ولید الله په عبادت باندې بل څه ضرر ورسه بل د خوبونه وغواړي ګوت کې کېلا دی جمعه کې څنګه چې پتی یې ته زراو غوښتا د شکر لګولې څوب به مطالعه کوي څوب به مشکله دي څوب به سکه څوب به سکه دا یو د پریز خپل زړه په ګور په نارمای سره وای بعض خلک چې بام ګوي نو خپل څنګه ورنو کې شپ د غلو ځای ساری ما سنت چوکم نو سوځي څنګه کول نو چا کې شپ د لګول اوس ما الله دې سره مو سکه په دې په خبره وای دا زموږه عبادت موږ دا چې مسلمانانو مدا چې جوړ شوې باندې دیو نه دیو نه ناصرو کې څوک دغو زموږه ناصرو کې څوک اوس ورته او شاهد وي قسم نه دا په اجرت نه روا دي نه الله په کور کې خدا حرام دي شاهد ورته دې کړی دي زه ته ګور الله کور کې ناس دي موږ او وخت درته یو زران من مان را پر اجرت نه ناس موږ کور سره کوم اجرت دي نو دا نیور دا کشه مې نه هغه شاکره ته بغي دو کا بند دی کا دا یو خان دل یو سات پس نو لبیا و دا ما لرو نو و ام دو کا دا یو خان دی وی دا نا تو نه دې خبر نا دو نو سره باجه شو رو کړیا باجه په جمعه کې سو باجه دا د الله بندې کا نو تو هو با سي دا کم طرف نو یو هو دې باجه په جمعه کې شو رو کړی او یو زنانو خیر زنانو نو دا کوم ناتونه چې د غانا بجانا په شکل وي دي ته د جمعه دمان وي وای ته خبره پاتې جمعه خو د دمان وځي دا باندې ناتوالي ګور د غانا بجانا په شکل دا ما وی او ځل موږ سره طالب او سالم د کتاب را لراو د ناتولو کتاب را نو نو چې لیکي چې دا نات د فلانې غانې په وزن دی تاسو له واغ چې دې دا وی را وزن د دې نو څو پیری به غانا وری دي بای دا زموږ عبادت ته بل څه ضرر نشو دا چې عبادت مکو چې بل له څه ضرر نشي بل له څه کی تکلیف دې نشي عبادت دا چې وکړه چې بل له څه ضرر نشي دا الله د بندگان او ول صفات سره چاته ضرر نشي ته مثال په تور باندې کې ګوره اسلامي قانوني او تا دا کوم شکر لګول او په دې خلک په تکلیف سړي کې دې شتا له سزا ولوش خو یو شریف او پتی دې ته استلاوت کو او د عمر رضی الله عنه نو مهات المؤمنین خبر ورو دي ګلو امیر المؤمنین ته چې دا سره پتی دې ته دغه کې مول تکلیف شه د امیر المؤمنین ورته یې ته ګوره پتی دې غني او دا الله د حبیب او واجب او حرام د حاله تکلیف نه راځي مکه په سره پوی د شنو په درو یې لگاو په درو باندې شکو په درو باندې لگاو نو عبادت هم که کوي زمای عزت مندو چې باغې کې بل څه ضرر دي کوشش داو ته الله دې ما په زړه کې نو اچي احساس ورته چې هیڅ شي ته تکلیف نه دي هیڅ یو شي ته تکلیف نه دي چې تکلیف موږ هیڅ یو شي ته ونه رسو زناورم کده الله عقل درکړه ته وګوره چې دا د سمره د څومره بوج برداشت کولو طاقت لري هغه عمر بوج په واچو داغه د ستړيوالي داغه د لوګي د تندې د دې ټول لحاظ وکا ځکه د دې ټول خبرو با سبا د الله رب العزت په دربار کې تپوس دا کوشش کوي دا غره بي ديني د مسلمان شرمول د ملامت کول مو په دې فخر کوي دا یو دی جلیل القدر صحابی دی جلیل ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ او دیر لک صحبتی من دی پلسم کال دی حجرت ایمان روئے لسم کال د حضرت الله د حبیب د وفات کال ده دغه مدینه منوره کې الله د حبیب سمره کبیره لس کال ژوند نو په لسم کال ایمان راوړ ادا د خپل قوم د یمن او سردار یو ډېر خیسته صحابي دمر خیسته چې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه وی یوسف هذه الامه جریر یوسف هذه الامه وی حضرت جریر رضی الله عنه د دې امت یوسف ده علیه الصلاۃ والسلام او الله حبیب چې کله ایمان راړو ورته د الله حبیب وی وی یو دې عزتمن سره تاسو ترا روان یو خدای الله موږ تاسو ته د خدمت ماده راوړي خاص کر دا خلکو خدمت کول چې هغه د دین خدمت کوي. حضرت جریر رضی الله عنه په یو سفر کې بخاری شریف کې راغلی دا انس رضی الله عنه سره مرګره شو دا وایي ما نه مشر مو زما خدمت وکړو نو یې ته ملامت وکړه چې هغه شر سره چې خدمت کوي نو کشر عمر مغواله ملامت کړي نو ایما ورته تمام مشرم یو په دې ټول سفر کې زما خدمت کې نو ایما ته انس رضی الله عنه چې ما انسوار د مدینه کتری چې د الله د حبیب خدمت وکړو نو آله تما قسم خورلې چې ما سره د مدینه کم کس په سفر کې مرګره کیږي چې به خادم جوړېږي د وجه د خدمت د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا خبره مې دي پورې کول او یو ځل هیڅوک ملامت نه کړه. یو ځل عمر رضی الله عنه په مجلس کې حضرت جریر رضی الله عنه ناشته نو جریر رضی الله عنه ناشته مجلس کې عمر رضی الله عنه بیان کولو په منبر او بدوی شو نو عمر رضی الله عنه چې زه قسم اچوم چې د چا د دې بدوی د وجنا او د سمات شې ا دې پاس یو د سټیو اوس په مجلس کې یو کس پاتې په ملامت کې دی وکړه. حضرت جریر رضی الله عنه ورته یا امیر المؤمنین فخر دې نه وی څنګه وی موږ ټول له حکم څخه چې پاسې ټول او د سفر حضرت عمر رضی الله عنه ورته یا رحمۃ اللہ یا جریر كنت سیدا فی الجاہلیہ و سیدن فی الاسلام وی اللہ نے پتا رہا مکی جریر تد زمانی دی جاہلیت کم دو قوم مشر وی کو اسلام سر وی غم شری نورم سے وشر وی یو مسلمان با ملامت کین نا یو مسلمان بلکہ کم نیتی جن مسلمان سکاوے کی جن یا خوی بچاؤ کا او که بچاؤ نشی کولی نا در اغزے پریم مجلس پری هغه جن پری دا نه ته غزې پری موږ تاسو ته یو خبره کوي نو هغه نصیری موږ لبل پر آیا ده وی دې خبره ده وی جریر رضی الله عنه په کوفه کې دی را اپدې پر د تسلی یو خبره چې موږ تاسو خدا غ خلق کوی چې خو خاورو نو دام مناسب خبره ده کمو کوای چې د صحابه کرام رضی الله عنهم د خو خاورو نو دا خبره مناسب ده موږ دا یو د خو خاورو نشو جوړې دي د پکوفه کې څه خلک وي عثمان رضی الله عنه څخه کنزلې کولې عثمان رضی الله عنه د الله د حبیب ژوند د ژوندې ور کړی اتا جمعه کې عثمان رضی الله عنه بیان پیر آغاز آئے شوئی دا سو غزبنی شوئی جو عثمان رضی اللہ عنہ بیان اور سر محفوظی ابای ساسو نامر بری چول موبائل اکی دے ندا دی محفوظ کئی یانور مسلمانان علیہ برسائی تازو کی تشاہ سر دا عثمان رضی اللہ عنہ اس اس دی مخ کی میاشتو کی دو جو میں بیان شوئی کچاہ سر محفوظ بھی ابای لا سو سکتے کی کسر ہے کہ نمائی ساسر اشتا ابای چا سره وی نو هغه الله رضا په دنیا باندې عثمان رضی الله عنه بیان دلته دې کمپیوټر کې چې محفوظ شي نو هغه سره نه دراغه د چا سره چې وی نو هغه کوشش وکړي مز نه پس دا چې ما سره ملاو شي ته دا بل مرګري وی نو عثمان رضی الله عنه جنتی نه خپاغه پسې به سکتي پورې وی نو جریر رضی الله عنه د کوټه خار پرې وی زپا غخار کی فاتح کی دل نغوڑا چپائی کو عثمان رضی اللہ عنہ تا بدر دیوے لکی بداد مسلمانانو پا صفاتو کی دا اللہ کو بندگانو کی ولنے صفت سرے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا وی بندگان در رحمان و کسان دیشی دی گردی جون تیرے فزمکا هونا عاجزی سرا او چالے اس قسم تکلیف نرسی که گردی نو گردی دلی دسڑی توبی که جون تیرے نو جون تیرولی دسڑی توبی که پکور کرے ان دسڑی توب جون تیرے هر ځای کې د ژوند سره او ځان شاله غره اې ګور دي په خوانو خلکو دا څه شان په یو زمانہ کې دا دوا عالمان تیر شي ابراهیم نخعی او ابراهیم تیمی ادا یو په کې امام څه په سازانو سازارو کې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ توجہ ورا توجو خبر الالی جی سرے خبر بیا بل دے کی دا جی یاد ہے کی بل دے کی کولش نو دا دوار دی یوی زمانے عالمانو ابراہیم تیمی و ابراہیم نخعی نو دا حجاج دا ظلم دورو حجاج دنیا کو دیو دی دنیا پا ظالمانو کدا بوی ظالم دیر شوی او دی امت تیرے دی تکریف کسو او یادو ساتی سو چی دی کلیمی والو لتکریف رسائی دید نبی علیہ السلام دا خیرو پا زد کرا رہا نبی علیہ السلام و ایدو مارا تر قیامت چی سوک زمان دو امت بسطری کی مشر او دی سر دا رحم او دا نرمی موائمی لکی تور سر دا نرمی موائمی لکی او زمان رب زمان دی امت تر چی سوک دا سختی موائمی لکی تور سر سختی ہوگی نگر سوک چی دا امت بسطری کی پرے دکن آدھے چاو امت تیتا سنو اے خلق کوئی دا فلانی رہے دے او دا فلانی وزیر گورے مر گرے دے او دا آغا مشیر دے دا وزیر آدم دا مشیر نا خطرہ کوئی کنے کوئی وی دا گورے دا کلیمی والا دے چاو امت تے دے جناب نبی کریم علیہ السلام امت تے دا اللہ حبیب ویلی سوک چی زما دا امت بسطری کی مشر کلگا مشری دا او کڑیر مشری دا او دای سره سختی کوي الله تعالی سره سختی کوي زمونږ د هندستان د بادشاہانو کې اولی بادشاہ ته خدا په هغه سعادت کې خوب یو لیدل بعض خدا سي بد نصیب وي چې هغه ظلمونه کوي او خوب نه وي نو مجدد الفسانی رحمت الله علیه جیل ته بادشاہ شو دی نو په خوب کې نبی کریم علیه السلام وکړو وی الله حبیب یو ته مبارک خلق کیږي او بادشاہ خو کیو کتو ورکوئی تا زما دا امت دمر لی سڑے جیل تا چولے تا زما دا شفاعت کتو او بیت ساتو در اغا بادشاہ یونی یو سعادت تا خو بیو ساری جراز کو اپاسی دو بس تو بیر ریستا او زردر حکم و کسی جیل نے بارکوئی نا حجاج امد دی امت پلو ظالمانو کی تیر دی دیر شے صحابم قتل کری او دیر شو لمای قتل کلی ترمذی شریف کی راغلی کم کا سان چ لا سڑلی وجری یو لاک شل زرا خلق شمر یو لاک شل زرا خلق دی وجن فاضل ایمان ذکر کری کوئی کلو رحمت خپل ظالمان پیش کئ او مم حجاج پیش کو ندد ظالم مقابله کو خواغ علماء له مخصفه تورا او صرف صفته دیو سمو ظالمان و خبرم و زرگون و لکون و خلق سکر او اگر که تکلیف رسول غیو پنا پا کسی اسلامی غیرتم خو کرا و این روڑای خوڑا او دیکی ور که خبر را رہے چی دا کراچی دی بندرگاہ سارا سکان و دا مسلمانان و یو کشتی و سمندری جیاز نیولے ہو نہ حجاج ته خبر راغی چې غجیاز دې ولې اول ته زنانو نو چې هغه یې گرفتار کو ناغي یا حجاج خلیفہ وای نو ډای خلې نه لا تکثر او ورځو قسم دې قبر نورې تیرې نه لا داغنور او دې په هندستان په مخوي لبیک یا بیت زمالو ز حاضر ما کې بسا غړي او تا وې ځوان او شکار دي محمد ابن قاسم رحم الله د ول سکال جرنی له جو او د هندستان طرف سره راولې ګلو او سن تاسو کو ملتان تلاړی نو باغ قاسم باندې مشهور ملتان کې اوسه دي دې پر محمد ابن قاسم راځي ته داوود کو ظلم او غیرت په کې اسلامي نو حجاج حکم کو چې ابراهیم نه حیر و نسی ناغفوت پولیس شراغه نو ابراهیم یې تیری په شراغ ورته وي انت ابراهیم هغه وی انا ابراهیم زه ابراهیم توجه مده ګور مسلمان ته د تکلیف نه رسول یو عجیب مثال دی وی دی ابراهیم دی تیمی تا خپا تاوا چه دا زمان در افتاری بسی دی جلال دا ابراهیم نخعی نیسی و کزوان چه دی ابراهیم نخعی نی ناغو پسی بسیسی وی دی ابراهیم حالان کی خجاج دی چا در افتاری بسی تخان را لیکنی ابراهیم نخعی بسی وی دی ابراهیم دی یاو زی ابراهیم دیو نوی چیزا غنیق وې که زه وان چې زاغ دین نه دي چې مسجد ته بوته او حجاج داسې د ظلم جیل جوړ کړو وای نه پکې کوټه او نه پکې د ګرمۍ نه پناه ژوند سردی دا او چا دا د دیوار ته تاو کړو نو دوه کسان دې په ځنګیرو نو تړل او سردی او ګرمۍ ته تاسو وي سور ذکر ابراهیم تیمی شکل کې تغییر را زموږ مورخین لیکلي مور ملاقات کړاله دو بچي په شکل نه پیژل د چې خبرې شروع کړه مور په پته ولګی دا صدا زما وچه وردا ولنې صفات دې چاته تکلیف نه راشو وې حجاج پکمش په ابراهیم تیری وفات کی خوب یو کتو چې زمون په دې خار کې یو جنتی سره وفات کی ظالم خوب دی ساری اپاتی دې نن سوق مړی دی نو چاور ته خبر راو چې په جیل کې ابراهیم دې تیمی نن وفات شوه کړو نو خبره خاموش تا چې دا هم مدد نه کړي نو د الله د بندگانو ولنې صفات سره چاته ضرر او تکلیف نه رسو چاته ضرر او تکلیف نه رسو دا د الله د بندگانو د بنې صفات وو الله دې په ما کې موتا شو ټول کې د خپل بندگان صفات راوړي و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض حولا الله او زما بندگان هغه خلق دي چې دای ژوند تیر یا چې دای سلام ای زندو دا مختصر زندگی دا الله دې موږ ته ټول ته د دې طرف ته توجه را نصیب کړي یو کوشش دا کوي چګور زمون دی عوام سره د دین د ذکرې هیڅ قسمه وخت نشته سومو کی خوازم او تاسو نه ځای کی نو نن وعده کوي چې را موکه بل ځای کوي ور زمون عوام خپل مدرسې ته راځي انور سره د مدرسې او وخشه مون سره د دین د ذکول سومو کی دی یو دا چې د زمون په دې مساجد کې چې عالمان د قران او حديث کوم درسونه کوي چې دې کې کیلو او یو راز نه میاش نه کال نه دا ناسته تر اخر صلیبو پورته دا زمون نه ځای کیږي دا څنګه ده کنه دا ورته کې نه او زمون دی علما او الله دې نور په علوم کې خیر برکت واچي دی عوام متاثر درسونه یا ماخوتن مخکې یا رسو کوي مدا وخت د زمینداري وخت نه کنه د دکان وخت یو په درسونو کې کې نه الله نو وای دې دې تبلیغ کې وخت لگاوي او په جماعت د تبلیغ راځي نو پټي گئی ته ما دې کې څو روزه لگاوي 10 روزه لگاوي 20 روزه لگاوي نو د خپل دین دې نه خبر شي دې دې زمي دا راز زمونږ عوام سره ده نو لگا توبو باسه و اختیر آده بوده ایک خبر آده سوک با دی جمعی موزن دا زوال نمخ کی رازی چو وادو کی اولا سجد کی بھائی آده نگو ربازی پاکی لا سجد نکی ہے بھائی پول با لا سجد آوائی کله څوک لاس موشه ته دا غیر اراده نشته چې اراده ان شاء الله بوله توفیق څو ورکی ټول وای جمعه جمعه تا د زوال نه مخکې راځي اج جب جمعه زوال پسو کی پټولس بجي دولس بجي باندې زوال کی نن چې څوک دولس بجو نه مخکې راغله نو د نورو ثوابونو نه علاوه د جمعه په دروازې کې راځن نشول دای په عمل نامه کې یو قبول شي یو ثواب وکړي شو سو پرغلی وای زوال نه مخکې مخکې ماشاء الله لا تجد کړ ها بھائی وګوره باندې مرګري ماشاء الله راغل دا نور کوم راځي کړه ګوره یو څوک چې د زوال نه رسو راغلی نو دنیوي تاوانونو سره نن 2 لک روپۍ تاوان شې زه کوم په 2 لک روپۍ کې خمه زیدارو شي ها بھائی ګوره دا څوک چې مخکې راغلی هغه 2 لک روپۍ وګټلې او دا څوک چې رسو راغلی سره تاوان وشو ایمان تقاضا ده چې لګړو خو کې خفه کو کړه یک د دین په خبره خو خفه شو نو بل جمعه الله توفیق ورکړي ها بھائی یو خو کوشش کوي د جمعه پر ورځ وختي راغی بلګور راکم مرګري چې وختي راغی دی د پټو له کېدا چې ما سوي او سمې ختم کړ هغه څو ضرور سره له دې د پټو نه دی چې دا موضوع څه شروع وا دا کوشش کوي د جمعه پر ورځ باندې اهتمام دا کارونه چې پوره کیږي نه ها بھائی که پوره کیږي یو مشر سره د اوس په دې سره پروت دی هر جمعه ما ته دې سن کوي عزت دعا مغوار ډیر پوښت تبلیغي ناغت خبرې ښه خبرې دې خدای او وی دا چاشل نکا وی دا اصل نولت دا چاشل نکا کتا سي شن کوي ها بھائی مخه جو پکې مونږ یا غرض مو درد کې مو وي زموږ دي عالمانو لیکلو وی هر جوړه چې بدله کنه نو ور سره دا سوچ کوه چې دا د خپل خپل بدله کوه چې دا اوس مې واچولا چې دا خپل بدلوم کو په تخته را نه وځي هر جوړې کې ګوره دا خبر نه ده چې دا هم نن د جمعې ورځ او جامع می واټولې خو چې خپل به بدلو او کو په تخته به بدلې دا شي شي دي کله دي شي نو دا ګوره ډېر بنګړې دا ایس پته نه لګي د کور نصاری خروغره مټ لاړې اما خام چې راځي چې جن دې کړه چې غوخي بچو ترار اما خام خبي غم او دښمن او نو بیمار و بد شپې در باندې ورو دور را لاله ساري چې خلک خبري استاد مرګ نه نام شي نو دا توبه په خلکو باسي نه مرګ ته ورته چې توبه او باسو په دې خپل کروخ ته باندې شو الله ډېر مهربان دی الله دې موږ او تاسو په دې تیر زندګۍ کې باندې کی اما اندکه یو رس فاتې دا او په ګوره دې فاتې چې دا د الله رب دې عزت د حکم مطابق د مایزت من وکړو او وعده وکړو الله سره نو دا درې خبرې به یا دي یو تبلیغ کې لږ وخت لګوي یا چې راځي ور سره کې نه زم چې تاسو په مساجدو کې دا د الله د پیغمبر وارثان او عالمان الله کتاب ہے دې سره لګ کې نه خدا سے نا سم کې نه وي دې په خبره وایي زید داله چې د جمعې پر ورځ وختي راځي چې کوم دې کې چې د تر راځي کار دی نو د جمعې د ورځې د خبرې شي او ري او د احتیاج پر نه تراوي په دې به الله رب العزت موږ او تاسو لړې سره راځي الٰه العالمین زموږ ته ټول خاتمه په ایمان شي یا الله ممتاز زموږ والدین او تاسو زموږ استادان او او دې ژوند موږ ټول ثواب او دې ګناهونه الٰه العالمین ته معاف شي پروردگار آدم من پا تمام دنیا کے امت دلو یو پریشانو صرف و محلے اللہ تدخول دنیا دا عالم اسلام دا مسلمانان و پریشانی ختم کے اللہ منتا تا مسلمانان عمرہ تا ہدایت ہوکے او دے کافر و تم اللہ دی ایمان رو توفیق ورکے او دے کم ظالمان و کافران و نصیب کی جتا ہدایت ندے لیکنے او ازلی بدبختی او سادا بندگان پریشانو کے توری یا اللہ پاسمانی و عذابو لے حلاق و خدا کے اللہ دچا پکورون و اسپتالیوں کی بیماران دی تور تشفائے کامل ورکی اللہ قول بیماران و تشفائے کامل ورکی سو قرضداری دی اللہ دا قرض میں اخلاص کی سو بی گناہ بندیوان دی اللہ دا بندے را اخلاص کی د چا دشمنی دی الله کو تو صحیح باندې او محبت باندې بدلی کی زمون د عمل کوټو اسلامي ګنا الله د ار قسم بدمنو شرور فسادونو نه په امن او امان کې الله زموږ حکمرانانو په جنو کې غیرت اسلامي واچي او د قران او سنت مطابق د رعیت د خدمت توفیق ولور کړي او که د دې نصیب کړي نو الله دا لږ کې نور نیکان په ټول اسلامي بنکونو کې راولي الله دې چا بچی نشه نیکمل صالح بچی ولور کړي پروردګار الله دا خیر په قدر ضرورت باران ته موږ ورولي الله دا خیر په قدر ضرورت باران ته موږ ورولي پروردگار عالم سمر مصائب و تکالیف کی امت مبتلا رضا تو مصائب و تکالیف ختم کی او زمون تو دیدی دنیوی حاجتون پر خپل رحم و کرم مالی پورا کی اللہ دا تمام دینی مراتب و حفاظتوں کی زمون دی مدرسی و طول و مدارس و الہ العالمین دا خدمات تر قیامت پوری جاری و ساتے دا مخی اپتیوان من دا فرش و اچولو پدې کې باز مسلمانانو سیمتو کې او چا په یو قسم باندې ترړېوالي دعا ورته غواړي الٰه العالمین چې پدې فرش کې چا سم باندې ترړېوالي او چا په قسم رجان لګولې مال لګولې الله چا چې څه قسم خدمت کړې دا ورته الله تر قیامت پورې صدقه جاری او ګرځې او په مال اولاد کې الله خیر او برکت واچي زموږ مدرسې دا نور منبرتي الله دا د غیب د خزانو د پوره کې زموږ د طلباء او د ټول مدارس طلباء با عمل عالمان کې د دین حق سمرا حق شوبي دي الله د ټول حفاظت کې او پته خیر او برکت واچي اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا وقنا عذاب النار Спасибо большое.